grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 maja, jest 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Polskie władze rozszerzają sankcje wobec Białorusi. Na czarną listę wpisano ponad 360 Białorusinów powiązanych z reżimem Łukaszenki. Możliwe jest przyspieszenie programu darmowych leków i waloryzacji świadczenia 500+, nie wyklucza tego szef rządu. Niemal 150 osób próbowało minionej doby nielegalnie dostać się z Białorusi do Polski. Po utrzymaniu politycznego wyroku wobec Andrzeja Poczobuta polskie władze rozszerzają sankcje wobec Białorusi. Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował o wpisaniu na czarną listę 365 białoruskich obywateli powiązanych z reżimem Łukaszenki. Zamrożone zostały również środki 20 podmiotów i 16 innych osób powiązanych głównie z kapitałem rosyjskim. Dalsze ograniczenia obejmą również ruch na granicy z Białorusią. O szczegółach Karol Darmoros. 159 parlamentarzystów, 76 sędziów, 32 przedstawicieli lokalnej administracji i 28 funkcjonariuszy oraz pracowników struktur siłowych. To tylko niektóre liczby pokazujące zakres rozszerzonych polskich sankcji wobec ludzi reżimu w Mińsku. To działanie potrzebne i zdecydowane, mówił mi Paweł Łatuszka, jeden z liderów białoruskiej opozycji. Polska daje przykład Unii Europejskiej, która od roku nie może przyjąć kolejny pakiet sankcyjny w stosunku do reżimu Łukaszenki. Łukaszenka kontynuuje represje obywateli Białorusi, w tym przedstawicieli mniejszości polskiej. Osoby objęte sankcjami mają zakaz wjazdu do strefy Schengen, a także zamrożone środki finansowe. Kolejne polskie restrykcje dotyczą ruchu towarowego na przejściach granicznych z Białorusią. Od 1 czerwca będzie on zawieszony dla białoruskich i rosyjskich ciężarówek oraz naczep. Karol Darmoros, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że możliwe jest przyspieszenie wprowadzenia programu darmowych leków i waloryzacji świadczenia 500+. Szef rządu podkreślił jednocześnie, że decyzje w tej sprawie nie zapadły. Jak mówił, o tych programach będzie decydowało kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Decyzje związane z naszą konwencją programową to są decyzje kierownictwa politycznego Prawa i Sprawiedliwości na czele z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Tutaj nie Ministerstwo Zdrowia decyduje o tym, tylko całe kierownictwo polityczne. I jak tę decyzję podejmiemy, to wtedy poinformujemy o tym. Ja nie wykluczam, że jest to możliwe, ale żadne takie decyzje jeszcze nie zapadły. Wprowadzenie darmowych leków dla dzieci i dla seniorów powyżej 65 roku życia oraz waloryzacja świadczenia Rodzina 500+ do poziomu 800 zł to nowe propozycje programowe PiS. Partia przedstawiła je na konwencji w połowie maja. Pierwotnie oba projekty miały być wdrożone na początku nowego roku. Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że rozważana jest możliwość wcześniejszego wprowadzenia programu darmowych leków od września. Niemal 150 osób próbowało minionej doby nielegalnie dostać się z Białorusi do Polski, informuje Straż Graniczna. Byli to m.in. Nepalczycy, obywatele Indii, Jemenu i Pakistanu. Ponad 50 spośród tych osób zawróciło na Białoruś, gdy zobaczyli polskie patrole. Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej generał Andrzej Jakubaszek podkreśla, że cudzoziemcy są zdeterminowani, aby dostać się do naszego kraju i wykorzystują w tym celu różne metody. Podstawianie drabin i przemieszczanie się górnym elementem zapory inżynieryjnej i skoki z tej zapory albo zsuwanie się z tej zapory. Przęsła są również podcinane i odginane po to, żeby te osoby mogły się przemieścić. Wykorzystywanie lewarków samochodowych do tego, żeby odginać. Podkopy bardzo rzadko również bywają. No i oczywiście odcinek rzeczny. Puszczański powiatu hajnowskiego, ale również zdarzają się przypadki na rzece Swisłocz w okolicach Krynek czy w okolicach Bobrownik. Straż Graniczna i policja wciąż zatrzymują także tak zwanych kurierów, którzy przyjeżdżają na Podlasie po migrantów nielegalnie przekraczających granicę. Minionej doby było 6 takich osób. Zatrzymano 2 Gruzinów, 2 Ukraińców, Białorusina i Uzbeka. Biblioteka Hektora Hodlera oraz materiały z Archiwum Światowego Związku Esperantystów w Rotterdamie zostały uroczyście przekazane do zbiorów Biblioteki Narodowej. Do Warszawy przewieziono blisko 7,5 tony unikatowych materiałów w języku esperanto. Dorota Piotrowska. Biblioteka Narodowa od dziś staje się centrum dokumentacji Esperanto, powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Prezes Światowego Związku Esperantystów Duncan Charters cieszył się, że kolekcja wraca do źródła, miejsca, w którym żył twórca języka Esperanto, Ludwik Zamenhof. Szef Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski powiedział, że teraz jego pracowników czeka konserwacja i katalogowanie tego ogromnego zbioru. 7 ton książek, czasopism, pocztówek, materiałów archiwalnych od XIX wieku do dzisiaj, dokumentujących Esperanto w każdym kraju. Tomasz Makowski zapowiedział też zgłoszenie wniosku o wpis tego cennego zbioru na listę Pamięć Świata UNESCO. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 9:05 czas na sport w Trójce. Przed mikrofonem Mateusz Warianka. A zaczynam od wieści z Ekstraklasy, a w zasadzie już z pierwszej ligi. Dawid Badia nie będzie trenerem piłkarzy Lechii Gdańsk. Szkoleniowcowi z końcem czerwca wygasa umowa, a zdegradowany klub nie zamierza jej przedłużać. Na to dopiero początek zmian. Przypomnę, że Lechia w Ekstraklasie zajęła przedostatnie miejsce i w przyszłym sezonie zagra w pierwszej lidze. Ostatni mecz z Piastem Gliwice został przerwany przez kibiców, za co Lechia oczywiście zapłaci karę finansową. Poza Lechią do pierwszej ligi spadły Miedź Legnica i Wisła Płock. W ekipie nafciarzy też szykuje się rewolucja. Z klubem pożegnał się już dyrektor sportowy Paweł Magdoń, a wkrótce pracę ma stracić też prezes Tomasz Marzec. Teraz tenis. Nowak Djokovic awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju French Open. Serbę pokonał Amerykanina Aleksandara Kovacevicia 6-3, 6-2 i 7-6. Wcześniej do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz, który pokonał Belga Davida Goffena. W rywalizacji kobiet w grze są Magdalena Fręch i Iga Świątek. Liderka światowego rankingu swój mecz pierwszej rundy zagra jutro, a jej rywalką będzie Hiszpanka Cristina Buxa. Z turniejem singlowym pożegnała się już Magdalinet. Nasi koszykarze 3x3 przygotowują się do inauguracji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni są już w Wiedniu, gdzie powalczą o medale. Nasi rywale grupowi są w naszym zasięgu. Chcemy wejść dalej do fazy pucharowej. To jest na razie nasz cel, a później turniej zaczyna się tak naprawdę od nowa. Teoretycznie łatwiejszych przeciwników mamy pierwszego dnia, czyli gramy przeciwko Puerto Rico oraz Izraelowi. Zapowiada trener Piotr Renkiel. Polacy z Puerto Rico i Izraelem zagrają jutro, a w czwartek zmierzą się z Litwą i Belgią. Do ćwierćfinału bezpośredni awans wywalczą zwycięzcy czterech grup, a drużyny z miejsc od drugiego do trzeciego będą rywalizować w dodatkowych meczach o prawo występu w najlepszej ósemce turnieju. Do końca dnia i nocą na zachodzie kraju pogodnie, natomiast w centrum i na wschodzie zacznie się chmurzyć. Na Podlasiu i na Mazowszu przelotnie popada deszcz, ale do rana będą to opady stopniowo zanikające. Nocą na Pomorzu możliwe przygruntowe przymrozki do -1 stopnia, poza tym od +4 w północno-zachodniej części kraju do 13 stopni w części południowo-wschodniej. Jutro też słonecznie, choć na wschodzie i na południowym wschodzie zachmurzy się, przelotnie popada i tam też możliwe burze. Jutro od 15 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu, na Mazurach i na Podlasiu 20 do 23 w centrum i na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę niezwykle muzyczne, interesujące przygody w tonacji Trójki. My kończymy poniedziałkowe. Zapraszamy. Elżbieta Malinowska, Marek Okrasiński, Paweł Turski i Piotr Łodej. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Teraz kupując odkurzacz marki Dyson V15 Detect Absolut za 3199 zł otrzymasz zestaw akcesoriów o wartości 399 zł za złotówkę. Mediamarkt. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm.

urokliwie. Z najnowszej płyty Depeche Mode przywitaliśmy się państwa z państwem w trzeciej fali. Elżunia Malinowska ze sterami, Marek Pawlukiewicz wspiera, Marek Horodniczy jest tutaj, jest po prostu rozradowany, bo klip obejrzał na wszystkie strony i wielkie wzruszenie go ogarnia. A Rafał Porzeziński się uśmiecha też do tego klipu. Dobry wieczór państwu. A właśnie, Rafał, widziałeś ten teledysk? Słuchaj, przepiękna alegoria tego, co się dzieje za oknami w naszych domach i w innych rzeczywistościach. To znaczy, że jesteśmy ze sobą pod jednym dachem, a rozmawiać nie potrafimy. Rozmawiać ciężko, zwłaszcza kiedy rozmawiamy o czymś ważnym, o czym zresztą ten teledysk traktuje. To ciekawe, bo opieką reżyserską, taką opieką reżyserską, właściwie takim dyrektorem artystycznym jest Anton Corbijn, natomiast autorami tego teledysku jest Ed Kay i Alex Mavor. Także niektórzy przypisują autorstwo tego teledysku Antonowi. On jest bardzo w jego klimacie, faktycznie. Ale to nie jest jego autorstwo. On zresztą u siebie na swoich profilach społecznościowych o tym przypomina. Ale ty zwróciłeś też uwagę, że bardzo klimatycznie kojarzy się z filmem Osada. Tak. Który to film to też budził taką dreszcz niepokoju i tajemniczości. Tak, dokładnie tak. I no, myślę, że fani kina też jakąś analogię tutaj znajdą. Teraz coś nieprawdopodobnego. Teraz będzie produkcja, która jakby jest jednym wielkim spacerkiem po może nie najpiękniejszym z polskich miast, ale wielu w sercu ma tę płynącą łódź. Czechosłowacka, fabryczna, gazowa, górnicza, dębowa, honora, osobliwa, sprawiedliwa. Wasze kamienice, nasze ulice, wasze kamienice. serce. Robert Tuta, Marcin Kowalski, Kuba Wandachowicz i Łukasz Klaus, ale czyli kapitalny zespół NOT. Ale ja jestem na yes. Grupa. Ewidentnie na yes. Jestem, tylko może ktoś z państwa bywały w Łodzi odpowie na pytanie, czy da się przejść dokładnie szlakiem, który był tutaj wyśpiewany, czy jednak trzeba podjechać jakimś rowerem albo autobusem, żeby to wszystko tak, wszyscy smyczyć. Łodzianie uszy teraz nastawiają i sprawdzają. Utwór pochodzi z drugiej płyty tego zespołu. Niestety, od bardzo dawna nic nowego z obozu zespołu NOT się nie pojawiło, ale liczymy na to, że to się zmieni. A ten utwór Łódź NOT Dead. Chciałbym zadedykować, bo dawno nie dedykowaliśmy, a tym razem bardzo chciałbym to zrobić, dla Artura z Warszawy, który o ten zespół bardzo prosił. I dostał, czyli warszawianin, przyjaźń ponad podziałami. Ponad. A teraz będą chłopcy, które w 78 roku uraczyli nas no, o pierwszą odsłoną istnienia tej przepięknej formacji. A tu, proszę państwa, przyszedł rok 2022 i znowu prezent od Softcell. Mark i Dawid dla państwa. 1999 AD, more than a generation away. And yet dreams travel faster than light. And even now, scientists and planners are shaping the lives of our children who will live in the 21st century. I remember a past that told us of a future. Rocket ships and flying cars. Other people lived on Mars. Boys and girls all look the same. In PVC like leather. Auto controls to clean the house and even change the weather. Pills replaced the sex act. We all felt so much better. Other bikes and monorails. Electricity that never fails. Sterilized and neutralized, living in our bubble. Robocops with laser beams to dispel any trouble. Happy, happy, happy. Never ever crying. We never had a problem. shaping the lives of our children who will live in the 21st century. Happy, happy, happy Soft Cell. Ja spieszę z informacją, że zespół Soft Cell wydał dosłownie kilka dni temu nową płytę. To jest płyta koncertowa, nosi tytuł Non-Stop Erotic Cabaret, 3 and Other Stories. Tam są utwory oczywiście stare, klasyczne, ale również pojawiają się utwory z tej płyty, z której pochodzi utwór, który przed chwilką prezentowaliśmy. Happy, happy i nie posiadamy się rzeczywiście z radości, że od czasu do czasu Soft Cell uracza nas czymś, bo oni tak nie odłożyli. Tak skokowo, tak co jakiś czas to ładnych nie ma i znów jest tak. I niech tak będzie. Tak. A teraz będzie formacja, która w ogóle próbowała zrobić niemożliwe, czyli połączyć ponad podziałami, tworząc taką swoistą społeczność punkowo-skinowską, mutsowską. Motsi, to dla tych, którzy nie widzieli kwadrofonii, to jest tacy popersi, tylko ze skuterami jeszcze, czyli generalnie takie towarzycho mieszane. I tak, a skini, o których mówisz, to nie są ci skini, których znamy z naszych ulic, tylko... Kto ich tam wie? W każdym razie, no tak, robotnicze doły zasadniczo, ale z mocami, nie bardzo się to klei. I jakoś im się udało, stworzyli coś, co się nazywało Shem Army. I dzisiaj właśnie Shem 69 dla państwa niech zagrają z buta. Na nogach kokneje oczywiście w muzycznie rzecz jasna oj street punk, ale w sumie wyrośli na takie sumienie tej ulicznej oranżerii, chciałem powiedzieć menażerii. Mam nadzieję, że się państwu spodobało. Do Shem jeszcze będziemy wracać, mam nie raz, nie dwa, nie trzy, a teraz będzie Angels with Dirty Faces. Pamiętasz, bo taki tytuł nosi też płyta, dosyć dobra nawet płyta Trickiego, czyli jednej z takich kluczowych postaci. A Tricky miał też złe? Miał, owszem. Miał, tak. No, moim zdaniem bardzo, bardzo nieudanych miał też kilka, ale ta akurat zalicza się do tych, dobrych, udanych. Jeżeli jesteśmy przy Tricky, nieco bardziej elektronicznych klimatach, to przejdźmy do kolejnego bardzo ciekawego duetu, mało znanego mam wrażenie, u nas szczególnie. Duet, który pochodzi z Francji, to jest duet elektropopowy, który został założony w 1982 roku. Nagrali w sumie jeden album, to właśnie nawet nie w sumie. Po prostu wydali jeden album i kilka singli. Znaczy sumowały się tam piosenki do jednego albumu. I stawiam taką tezę, że ich kreacja sceniczna mogła wpłynąć na to, co później, ładnych ileś lat temu, lat później, tak, zrobili... Twoi ulubieńcy ze sklepu ze zwierzątkami. Moi ulubieńcy z zespołu Pet Shop Boys. Zwróćcie państwo na to uwagę. Duet nazywa się Stereo, a utwór nosi tytuł Moonshine. kanał lewy. Kanał prawy. Kanał prawy. No to stary. Mieli państwo stereo? Mieliśmy. No, nadal mamy, powiem ci nawet. Jeszcze tam chwilkę brzmi Moonshine, miarowy beat. A byłeś w Finie, by posłuchać te multi surround don't round? Nie, natomiast byłem w warszawskim uniwersytecie muzycznym na otwarciu pięknego nowego studia. No, to jest coś nieprawdopodobnego zupełnie, jeżeli będą państwo mieli okazję, proszę koniecznie lepiej zajrzeć. Niż w Osieckiej jest? Jest inaczej, ale jest na pewno nie pięknie, lepiej. Pięknie. Na pewno nie lepiej. To co, w elektronice zostajemy cały czas. No właśnie, to jest w ogóle formacja Mariana Golda. I on jest nie tylko twórczy bardzo, jeśli chodzi o muzykę, bo to wiadomo, ale też, nie wiem, czy wiesz, ma 7 dzieci. Ale z czterema dziewczynami. Tego nie wiedziałem. Poszedł wabank. Tego nie wiedziałem. Alphaville, bardzo ważny zespół. Tak, to jest. Też myślę, że dlatego, że większość z nas pamięta Tanga Przytulanga, które tańczyło się przy utworze Forever Young. Się czekało na wojny, się czekało, co, chłopaki? No właśnie. A potem i tak... Chyba najsłynniejszy zespół taki elektropopowy z Niemiec. Nazwę zaczerpnęli od Jean-Luc Godarda i to ambitnie bardzo. Natomiast muzykę, jasno, niejednokrotnie mówili o tym, że bardzo mocno fascynowali się zespołem Depeche Mode. Ich debiutancka płyta jest bez pudła. Moim zdaniem to jest klasyka elektropopu i z tegoż albumu posłuchamy utworu Fallen Angel Alphaville. Stealing. Oprócz Forever Young oczywiście też Big in Japan ze świetnym tekstem. Wiele, wiele świetnych utworów na debiutanckiej płycie Alphaville. Potem niestety bywało różnie, raczej słabiej niż tak dobrze. Ale jesteśmy wdzięczni za tę płytę. Ona doczekała się bardzo wielu wydań jako klasyczny album elektropopowy. No to czas zmienić nastrój. W chwili, gdy Duńczyk z kwintą dawali nogę do Szwajcarii, by tam robić złote interesy, pewnie panowie z tej formacji postpunkowej, która teraz zagra, jeszcze nawet nie byli w planach, ale dzisiaj możemy uraczyć się nagraniem, które w 81 wypiścili dla nas. Będzie no tak trochę odrzutowo, ale przede wszystkim egzotycznie, no bo Szwajcaria wcale nie tak często gości w naszych zestawieniach, choć bywała już tutaj. I ze sprawą czego na przykład? The Young Gods, Yellow, tak. Między innymi oczywiście. No więc po raz do trzech razy sztuka, ale to nie jest ostatnie słowo Szwajcarów. Als Bären müssen nie Trąbka tak marzy się czasem pokłóci sama z sobą. Kwinto jako żywo na zakończenie tego nagrania. Bardzo chcemy przeprosić tych, których najpierw zachęciliśmy, żeby ze sobą porozmawiali. Potem przy Alphaville zaczęliście ze sobą delikatnie potańcowywać. No a tutaj nagle taki rozgardiasz. Ale już się zbieramy i teraz będzie mistrz, człowiek, który potrafi lepić nuty. Udowodnił to nie tylko fanom muzyki, ale także fanom kina. Nietypowo dzisiaj, ale świętujemy jego obecność w Polsce i tak jak mówią ci, którzy byli obecni na tym koncercie, wyśmienity zupełnie koncert. Drogo, ale warto. Drogo, ale warto. Tak, tak właśnie dokładnie mówią wszyscy ci, z którymi rozmawiałem. Otóż mistrz Peter Gabriel, tym razem z płyty, która zawiera dźwięki filmowe. Ale to nie jest, z ostatniego i kuszenia. I właśnie nie z ostatniego kuszenia Chrystusa, który jest uznawany za taką jego najważniejszą płytę soundtrackową, nazwijmy to. I obiektywnie rzecz biorąc, pewnie jeden z najważniejszych soundtracków lat 80. Na pewno. To jest utwór z płyty Birdie, nakręconego przez... Wharton, znaczy. Na podstawie Williama Whartona przez Alana Parkera. Film bardzo słaba udany. Literatura, książka niezła film. Dosyć słaba. Z tym się zgadzamy. A płyta wyśmienita i ona już zapowiada wiele tropów, które później pojawią się na ostatnim kuszeniu Chrystusa. Zatem Peter Gabriel, Birdie's Flight. Tyle Peter Gabriel, a przed nami inna legenda. Już właściwie początek lat 90., ale za to... Młodziak. Blair, Narcissist, nowy singiel. Looked in the mirror. So many people standing there. I walked towards them. Into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt rebuttal standing there. Found my transcendence. It played in mono. Wreszcie nie Gorillaz, tylko Blair. Damon Albarn w znakomitej formie, moim zdaniem. Świetnie. No, cóż, teraz niewiasta. I to taka niezwykła. Marek kiedyś ją zaprosił na tą najlepszą, najpiękniejszą odsłonę opolskich festiwali, czyli Ostatni Dzień Alternatywy. W tym roku zdaje się nie będzie. Smutek. Również wcześniej do programu i wtedy zwróciłem na nią uwagę jako bardzo ciekawą wokalistkę. No i ostatnia płyta nie za bardzo do mnie przemówiła, ale ten singiel naprawdę jest ciekawe. Kasia Linz, Po trupach, do ciebie. Nie dość, że dobry tekst, to jeszcze bardzo ciekawa aranżacja sceniczna, chociaż momentami kontrowersyjna. Słuchajmy i rozkoszujmy się.